Ez a rész nem volt tervben, megvan előre a következő 3-4 hétre, hogy milyen videókat akarok. De hogyha néha így a Twitch-en találok egy olyan dolgot, ami érdekesnek tűnik, akkor lehet, hogy abból lesz ilyen extra rész, amit csak egy gyorsan ki tudok dobni, mert egy csomó rész az meg most ilyen sokkal több munka, mint egy átlagos része, szóval ez egy külön kiadás, amit most így gondoltam feldobok. Aztán megyünk tovább. Úgyhogy nézzünk rá egy exkluzív videósorozat Bagi Ivánnal. Átraktam az új asztalomat, ami már elektromos, figyeljetek! Felmostam a mosdóba, meg a konyhába. Ilyenek történtek velem ma reggel. Ti már takarítottatok a héten? Én már takarítottam. Te kussolj, mert élvezed a takarításom gyümölcsét! Finom domestos illatban őszítem. Arra volt jó, hogy kifakítottam meg a ruháját. Ja, jó kis kurcgazáktos pulcsimat. Nézd, látjátok? Úgyhogy jól kifakítottam. Szomorúsággal töltelez, tehát ez van. De ez az asztalon már elfér a két a monitor, plusz a MacBook Pro, ami majd fél év múlva megölsz. Nem? Iszok egyet a kávémban, köszönöm. Egy olyan bögrébe, ami még nem kapható, de majd kapható lesz. Ebben a bögrében a kávé is finomabb. Ki van itt? Tomi? Nem látta a jó kis reklámot, amit csináltam? Nem láttad? Innentől kezdve azt én felhasználom. Igen, azt vág ki. Bejön majd a webshop, és ez lejátszom itt automatik. Egy olyan dologra bukkantam, amit nem tudom is, hogy ki tudom, a barna szokott ilyen baromságot küldözgetni, de ilyet még én nem láttam. Nem tudtam, hogy van ilyen, hogy a videó, exkluzív videó. Darásfészek újra töltve podcast, Bagi Ivánnal. Bár ahogy nézem, 8 perces green screen-es mókázás, szóval nem biztos, hogy pontosan tudják, mit jelent a podcast kifejezés, de ez egy 61. adás. Ez a videó, szóval van ilyen, hogy a videó fizet műsorokat. Nekem ez teljesen új. Érdekes, hogy videó egyáltalán még létezik, szóval ez nekem már alapból egy... Üdvözlet! Origo, oké. Okay. Szóval az Origo ide rakta, mindmegette.hu is itt van, úgy látszik. Akkor ezek szerint ez egy működő dolog a video.hu, nem? Főzős videók, abban még nincs elég az interneten. Hírcentrum, figyelj, itt működget valami. Riposzt is ide rakja a videókat, ez az állami média. Itt nyomul a videán. Gameplayek is vannak, e-sport. Rendes e-sportok vannak itt. Na jó. De nekem rohadjál meg az automatikus elinduló, fúj! Anonymous újra jelentkezett most a karácsonyféle városházával kapcsolatban. Nagyon nézzük meg. Remélem hiányoztam. Eladnák a városházát. Na hát, meglepődött valaki. Szerintem nem. Az Origo itthon töltötte. De jó, ez az Origo videója. De nézzük, milyen vicces videók vannak. Ezt a Bagi Trutko versus Viszkis. Ez mikor a videó? Ez mostani. Párnapos. Bagi Iván, aki ugye, hát az M1-en parádézik azóta, hát emlékszem, kis gyerekként a banánhéj, azt nagyon adtam, de hát aztán felnő az ember. Valaki felnő, valaki még idomul a nerhez. Nézzük, hogy amúgy azt nem értem, miért podcastnek van híve, hogyha 8 percesek a részek, de jó, legyen podcast. Nézzük Bagi Iván videó exkluzív műsorát, amit még kimondani is furcsa. Ez egy random adás, megnézzünk tőle, nézzük, hogy ez most ez jó-e. Üdvözlök mindenkit, Bagi Iván vagyok! Darásfészek újra töltve. Már is jönnek a celeb világ legfrissebb. Ez videás, ott van. Amennyire helyesnek tűnik nekem, hogy valaki videára. Vagy tényleg videára gondolom tartalmat, akinek tényleg muszáj, azért kapja a pénzt. Senki nem gondolkozik azon, hogy én videózni akarok elkezdeni, akkor már megyek is a videára. Lehet, hogy nincs nagy verseny ott. Akkor kezdünk! Jöjjenek a legfrissebb álhírek a Darásfészek híradójában. Legfrissebb álhírek? Az ilyen álhír, ilyen vicces lesz, nézd. A világgazdaság is reagált Majka visszavonulására. A tőzsdéket is meglepetésként érte a rapper bejelentése, a tőzsdeindexek azonnal zuhanni kezdtek, a benzinárak pedig az egekbe szöktek. Ez ki fizet ezért, és miért? És ki nézi? Ugye nézik, biztosan. 15 000-re megnézték, de nem tudom, hogy ez hány az, ami magától elindult az Origón, amikor görgetsz. A kínai gazdaság is romokban, amióta a sztár a TikTokot is véglegesen otthagyta. Hát remélem valaki talál majd valami megoldást erre a szörnyű helyzetre. El tudom képzelni, hogy ilyen 80 éves nyugdíjasok a Facebookon egymásnak elküldik, hogy nagyon vicces. De nem tudom elképzelni, hogy másnak ez komolyan vicces. Hosszú kihagyás után új évaddal került képernyőre a TV2 Cele főzős műsora a Halatortán. Origo, TV2 reklám azért van. Szia Iván, aloha mindenkinek! Mi történt a forgatáson? Őszinte leszek, Iván, én is jelen voltam a forgatáson. Hú, ez ilyen humoros, vicces cucc, úgyhogy mindenki nevessen. Ötlen. Hétköznapi hősként... Ezek az arckifejezések a kedvencemek, egyáltalán nem ripacsok. Hihetetlen. Hétköznapi hősként ez... De figyelj, már ez a 80-valanyadik rész. Így képzelem a poklot, végig kell néznem az összeset. Legyen egy ilyen subaton, hogy az első részt végignézem. Vujics, Ati keres telefonon. Köszönöm, szerelmem. Szia, Atikám, lekezeltem ezt a bagi majmot is. Igen, szép nagy botrányt csináltunk már megint. Szerintem egy hét múlva már ki is békülhetnénk. De amúgy, figyelj, vidán csinálják, szóval, hogyha most sok embert nem zavarnak vele, az biztos. Szóval így nagyon nem feltűnő ez a dolog. Én is nem tudom, miért tudtam meg, hogy van ez. Ahogy a videón is jól látható, Köllő Babett egy benzinkúton a legdrágább 98-as oktán számú benzinnel mossa le luxus sportautóját. Jó dolgában veszik meg a kutya. Nem akarok tippeket adni, de szerintem ez Facebookon nagyobb siker lenne, mint videán. Mondjuk bármi nagyobb siker lenne bárhol, mint bármi videán. Ez Facebookon hódítana, nem? Ebből kéne egy heti kringés. Majd mondom a bandéknek. De amikor már álhíreket csinálok, az tényleg akkor már bármiről szól. Hát szóval akár tényleg lehetne, akár vicces is. Attól, hogy valami nem igaz, az még nem lesz automatikusan vicces. Hogy mondok, hogy valami hírt, ami nem igaz. A vonalban itt van velünk Nagy Alekosz. Szia Alekosz, mi történt már megint? Ezt olyan kellemetlen felnőtt ember csinálja. Ez így kellemetlen így. Ott lennék egy ilyen ismerőseként, azt mondom, hogy Iván, nem áll. Ez felnőtt emberek vagyunk. Most miért kell ezt csinálni? Teljesen a padlóra kerültünk. Azt kell, hogy mondjam, Éva annyira összetört, hogy már kölcsön is kellett neki adnom egy flakon tablettás bort. Köszönjük szépen, hamarosan ellenzéki. Na, helyben vagyunk. Gondoltam, hogy ez nem nekem való, de nem, valahogy azért azt gondoltam, hogy na, ha valamiből, akkor ebben lehet, hogy nem lesz feltétlen politika, de hát úgy látszik, hogy bebe kell csempészni. Ez a Photoshop kép, ez amúgy felettébb igényes, de amúgy gondolkoztam, hogy miért szponzorálna ezt az állam, hogyha, mert amúgy viccesnek nem vicces, de akkor emiatt, hogy egy kis politikát belecsempésztünk a vicces dolgokba. Tehát így meg kéne szólítani a fiatalokat. Jó, figyelj, tudok egy kurva jót. Bagi Iván csináljon vicces videókat a videára. Milliárdok, tessék. Valakinek van egy kis agya, hogy nyilván nem a fiatalokat akarták ezzel megszólítani, hanem valószínűleg azért mégiscsak a nyugdíjasokat, de őket az a baj, hogy őket már megsikerült. Szóval azt a nyugdíjast, amit meg akart szólítani a Fidesz, az elmúlt 12 év alatt már megszólította. Neki most a fiatalokat kéne megszólítani, ezért gondolom, hogy a fiatalokat akarják megszólítani ezzel, de ez borzalmas. Politikusokat kérdezünk az Elkurtuk film sikeréről, de előtte egy sporthír. Börtön fenyegeti Lewis Hamiltont, miután a Mercedes Brit versenyzője nem csak saját magát, de kutyáját is vegán diétán tartja. Figyelj, amúgy legalább ez csak a videára megy, ez a kamu híradó. Nem 100 milliárdból a köztévére, és a valóság alapja mind a kettőnek kb. Ugyanannyi, egy csomószor, szóval ezt talán értékelhetjük. Emlékszem, Bagi Event, meg a Bagi Nesát annak gyerekként még tartottam valamire, és sose gondoltam volna, hogy hát ez lesz a vége. Remélem a budai villa kijön ebből a pénzből. Én azt mondom, hogy akkor megérte valamennyire, nem? A buldog csak zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, sőt azt is ráér még később eldönteni, hogy fiú vagy inkább lánykutya szeretne lenni. Lipsi adaszúrás. Most nézettséget produkált az ország első politikai krimije, az Elkurtuk. Na, ez itt nem viccelődünk? Kálomista Gábor filmjének sikere azóta is töretlen. Ez komolyan, eddig viccelődtünk, most meg előadunk fapofával egy ez egy propaganda szövege? Azért szépen kozmetikázzák a számokat az, hogy mindenféle iskolás csoportokat utaztatnak az elkurtukra, meg minden. De még így se lett meg a 100 000 nézőse, de azt mondták Kállam is, hogy akkora siker, hogy már második részen is gondolkoznak. Üzleti befektetés lett volna, aminek kamuszták, mert nem állami pénz, akkor ez egy kibaszott nagy bukás lenne üzletileg, de ők szerint akkora siker, hogy már a második részen gondolkoztak. Most pedig megkérdezzük az ellenzék megmondó embereit, hogy mit szólnak az Elkurtuk film sikeréhez. A telefonvonalban itt van velünk Vágó István, egykori kvízmester, a DK politikusa. Viccelődünk egy kicsit az ellenzéken. Figyelj, én azt mondom, hogy Vágon lehet is viccelődni, mert azt tényleg szegény elment már az agya így idős korára. De hát talán egyértelmű azzal, hogy DK-s politikus. A film készítői igazán kérhettek volna telefonos segítséget tőlem. Rengeteg pontatlanság van a filmben. Például nem szerepel benne Nokia-s doboz. Csak úgy tudják kijavítani, hogy egy éltető filmet készítenek Gyurcsány Ferencről. Ó, bazd meg, csak eljutottunk ideig. Nem tudtam, hogy ez ilyen, de amúgy sejtettem volna, mert mi értelme, miért pénzelnék ezt a szutykot, ha nem azért, hogy a felében politizáljanak. Ilyenkor nem köpi magát szembe a baginacs, hogy régen gyerekként vicces volt, amikor kert végében beszélgetett a Gyurcsány meg az Orbán, vagy nem tudom, Medgyesi, nem tudom, kik voltak még az így, de így most már így egyértelműen pártkatonák lettek, és ki van adva, hogy miről kell szólnia most a héten a propagandájuknak. Főpolgármester úr, mit szól a film sikeréhez? Na most én városvezetőként azt tudom mondani, hogy amikor visszaléptem, mert elütött a villamos. Ezek a fideszesek olyan vicces műsorokat csinálnak. Annyira rossz ez, hogy már megkérdőjelezem, hogy akkor jók voltak. És valószínűleg nem, csak gyerek voltam. De hogy lehet valami annyira rossz, hogy még a gyerekkori emlékeket is épp meggyalázzák? Választáson. Hát fogd már be a pofádat! Hát nem csináltál már így is elég bajt! Elnézést, Feri, csak... Jaj, te jó Isten, Isten, ezt nagyon rossz. Olyan nehezen viselem, hogy nem rólam szól a közélet. Hanem a választáson, hanem az ízbontó castingján fogsz elindulni, te szerencsétlen idióta, hát odavalóval. Ennyi fért mai. Most pedig jöjjön egy dal, amelyet egyik kedves nézőnk küld Karácsony Gergelynek. Következzék a Mások vittek rossz utakra engem című dal. De mások vittek rossz utak. Az elején elindul ez a videó, mint egy kibaszott, gyenge paródia, ami egyáltalán nem vicces. Oké. De, és a végére már énekelgetek, és közben... De miért a Karácsony mutatják még mindig? Hát már nem őt kell megállítani, hanem Márki Zajt. Hát ennyire azért lehetnétek napra készek. Szóval én azt mondom, hogy kevés Márki Zajozás volt ebben. Engem a mások bűne, az én hibám. Van még amúgy ilyen kormány közeli humor, vagy az összeset a baginacsa nyomja? Nem volt semmi nagyra vágyás bennem, nem is lett volna soha talán. De nem lesztek megdicsérve, a többi fideszes médium az egy este alatt legyártotta a Márki Zaj reklámokat. Itt ti meg még mindig a Gyurcsány Karácsonyról vagytok elfoglalva. És van, aki... Szóval a humor, én az ellenzéki politikai humornak is, de hú, borzasztó kellemetlen egy csomó, szóval pedig még olyantól is, amit nem ciki szeretné, mint például Bödösnek a sketchei számon ugyanúgy, ennyire nem kellemetlenek, de vannak köztük kurva kellemetlenek szerintem. Nem mondom, hogy az ellenzék remekel ebben, de ez a szint, ez valami gyalázat, és nyilván az is egy rossz szájsz, hogy bennem, hogy valószínűleg ez mi adónkból készült. Mi adunkból nevetünk ennyit most, de menjen tovább a szám, hát valami geció poén jön mindjárt. Tudom, hisz mindig kettőn áll a vásár, és az út elágazásnál szívem megtévedett. Szegény baginás, de tényleg így, hogy a geci? Ez hogy lett? Ezt csinálja. Nem gondolkozik ilyen, nem, mert lehet, hogy őszintén ezt hiszi, de hogy így föl kell, és így idáig jutottam, hogy ilyen Gyurcsány énekeket költök, és propagandát gyártok, és ilyen alávaló szar. És még a propaganda hozzá sincs téve, már adja alávaló szar. De tényleg, ez mi? De amúgy ezt is elfogadom, csomó ilyen humoros dolognak a sikerét, akármilyen jó srácok, például a Skiton TV, szerintem nem vicces, de csomó embernek vicces. Szóval annyira nyilván a humor nagyon szubjektív, és az én humorom azt tudom, hogy nem feltétlenül egyezik így a tömegével, de nem azt mondom, hogy én nekem ilyen egyedi humorérzékem van, de például már így angol videók között körbenézve már egyezik a humorom sok millió emberével, mert követek olyan dolgokat, ami szerintem vicces, és még több 10 millió ember szerint vicces, de itt Magyarországon nehezen találok olyan vicces dolgot, ami így tömegeket meg tud mozgatni. Nem tudom, ez a humor kinek szól, de hát biztos, hogy nem nekem. Hát, de van olyan, hogy valamilyen humor csak azért tartod viccesnek, mert egyetértesz. Szóval egy fideszes, aki nagyon egyetértesz Gyurcsány, Karácsony, minden dologban, ezért már csak azért nevet ezen, mert jaj, de igaz. Mondjuk a Gyurcsányt azt én sem szeretem, már többször elmondtam miért, és Karácsonyon is megvan a véleményem, és mégsem tudok így nevetni. De ugyanolyan számot csinálnának a Orbánról, akkor is kurvára kínosan érezném magam. Ez volt a Darásrészek újra töltve 61. adása. Producer Bagi Iván és Duhonyi József, műsorvezető Bagi Iván, rendező Duhonyi József, operatőr János, világosító technika, vizuális tartalomszerkesztő, szerkesztő, írók, három írója volt ennek a résznek. Három írója. Volt vágó, hangmérnök, sminkes, súgó, narráció. Fú, bassz meg. Ez most egy mérték, de azt kell mondjam, hogy a Friderikusz műsorra nem dolgoztak ennyien. Műsort készítette az Origo megbízásából a Média Magyarország produkció. Én erre büszke lennék. Nézd, ez heti szinten van. Sőt, amúgy látom, a Darás Fészeknek sem túl sokszínű a műsora. Itt Vágó István látom a címlapon, az előzőben Gyurcsány volt, aztán valami politika, aztán itt van a Márki-Zay, aztán megint Gyurcsány. Hát figyelj, itt még 3000, van amelyik részt 380 ember látott. 800 ember látta, aztán gondolom elkezdték berakni a Origós cikkekbe, mert van, hogy 7500, 13000 ember is megnézte egy-egy videójukat. Videán szerintem ez már csodából határos nézettség. Sőt, itt van 35000, 71000, ez valami cikkbe tuti benne volt. Még megnézzük az MZP-t, mit parodizáltak. 11 ember követi. Csak szólok, 11 ember. Mondjuk szerintem az, hogy videára 11 emberben van regisztrálva, az is már maga a csoda. Már is jönnek a celeb világ legfrissebb álhírei. Pedig minden részre én ott van, hogy kövesd be. 11 ember követi. Átmenetileg összeköltözött Josi Barát és Galambos Lajcsi, majd ezt követően megalapították klubjukat, az Elvált Férfiak klubját. Lajcsi nagyon és Josi szabadidő. Most pedig kapcsoljuk kiküldött tudósítót. Ó, kiküldött tudósító, ez biztos vicces lesz. Pedig kapcsoljuk kiküldött tudósítónkat. Már ott is áll az egyik szemtanú Marika néni, aki természetesen mindent lát. Ez egy production value, az van. De sem az arcát, sem a hang. Nézd, bögrejük is van. Nekem is van bögre, ami még nem kapható, de egyszer majd kapható lesz. De nem nálam sajnos, úgyhogy nem tudom, minek reklámozom. Ját nem vállalja. Szervusz Iván, köszöntöm a nézőket, valóban itt áll mellett. A szemtanú Kovács én Marika a Robert Károly körútról, aki szemtanúja volt a szörnyű rablásnak. Kedves Marika, mi történt? Kérem, mondja el a nézőknek. Mi ez a förtelem? Csiki kiskutyámmal sétáltam éjszaka, amikor megláttam azt a sok símaszkos embert ott az áruház előtt. A kis... Pi, ez egy sketch. Szóval valami kurva viccesnek kell lenni, hogy ezt megérte fel, hogy ezt megért egy fölvenni plusz két embernel. Zöld lényről beszéltek, és hogy melyikük fogja leragasztani a száját. Aztán berúgták azt a fotóizés ajtót, beszaladtak, komolyan mondom magának, úgy megijedtem, meg sem álltunk hazáig a kis csiki kis kutyámmal. Köszönjük, Marika. Szó a stúdiói. Jó. Már is mutatjuk, hogy zajlott az ellenzéki előválasztás. Ennek eredményeképpen pedig Márki-Zay Péter lesz az ellenzék lista vezetője 2022-ben. Figyelj, ez már szerintem egy korrektebb beszámoló eddig, mint amit az M1 bármikor megcsinált erről, mert ő úgy kezdte. Megvan az előválasztás győztese. Gyurcsány Ferenc. Szóval ehhez képest egy kamu híradó már egyel korrektebb, de nézzük, hogy folytatódik. Az előválasztás győztese először kizárólag a Darásrészek híradó. Azért ott van a Gyurcsány a háttérben ezen a képen, gondolom, hogy az eredeti képen is biztos így volt. Olyának nyilatkozik, itt van velünk a vonalban, Márki-Zay. Na, Márki-Zay Péter parodia, kíváncsi vagyok. Péter. Bilincs kattogásban gazdag, szép napot kívánok. Először is szeretném megjegyezni, hogy azért jöttem el Ódmezővásárhelyről, hogy én legyek, aki átveszi hatalmat az ország fele. Tudja, hogy megint megszakítja majd egy Gyurcsány, nem? És a bal oldalon fogom kezdeni a sort. Nem úszták meg. Ha mit ugasz, te vár? Já, így legyen ötösen! A Gyurcsány az mindig ott van és megszakítja a telefonhívásokat. Vásárhelyi böszbe! Ha fogd már be a mocskos pofádat, majd én beszélek. Elnézést, vezérem, de nagyon fáradt vagyok már megint. Csak elkapott a hív. Hát a villamos fog elkapni. Amúgy fideszeseket nem fognak sosem kiparodizálni. Hát ők vannak hatalman, azért velük merjük még viccelődni sem mernek. Amíg Gyurcsány Ferenc házi kedvencét szobatisztaságra szoktatja. Ez így elhangzott a szádból, házi kedvenc, szobatisztaság, miközben itt nyalod a Fidesz faszát egész elmúlt években, és annyira kellemetlen, amikor így a Márki-Zaj, így magabiztosan a Márki-Zajon viccelődünk, hogy a Gyurcsány kedvence, és közben évek óta így nyalunk a kormánynak, mert onnan kapjuk a pénzünket, akkor nem érzik az iróniát? Kicsit sem. Vagy Bagi Iván, ez még Nacsa Oliver se adja a nevét, látom, nem véletlenül. Ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk legközelebb is. Kövessétek a Vidán, itt a végén is ott volt, figyelj, több mint egy év alatt már bekövette 11 ember, én azt mondom, hogy ez eredményes, és örülök, hogy milliók mennek el erre is. Én ezt nem bírom abba hagyni, még ezt is megnézem. Béka! Homok szem! Engedd ki a kutyákat! Darázs Fészek. Tudjátok, ez az a műsor, ahol közismert hazai sztárjaink nincsenek biztonságban. Kivéve, ha NER közeliek, vagy fideszesek, mert akkor nem kell aggódni. Kezdjünk is! De miért kell bemondani, hogy álhírek? Hogyha álhírhidadót csinálnék, akkor azt mondom, hogy jöjjenek a legfrissebb hírek, és elmondom vicces formában. És alapból olyan viccesek lennének, hogy nem kéne az, hogy azt mondjam, hogy álhírek. Kiderült, hogy... Az Origo se írja mindig oda a cikkéhez. Az M1-en sem mondják, hogy álhírek. Tudod magadtól, nem? Gyurcsányt akarom, hogy szidják. Vajon ebben a részben lesz-e politika? Lesz, már láttuk. Kis riposztot is idéznek, az is egy igényes magazin. TV2-s műsorok. A Gyurcsány, egy kis gyurcsányozás, az mindig belefér. Előtte azonban ismét telefonbetyárkodott Gyurcsány Ferenc a DKL. Mást ki se tudnak találni, a Gyurcsány az állandóan. Beleszól a többiek telefonbeszélgetéseibe. A demokratikus koalíció elnöke. Jaj, drága elnököm. Milyen kár, hogy ez csak egy robot hang. Halló, szart Jancsikám, ez én vagyok. Hát ezt el sem hiszem, mert tudod, hogy szerettem a focit, de a DK-t azt még jobban szeretem. Köszönöm, Jánosom. Feri voltam. Halló, halló. Üdvözlöm, Gyurcsány Ferenc vagyok. Lehet, hogy jót tenne, hogyha egy bizonyos kor felett nem feltétlenül sokat szerepelnének a médiában, mert a Gálvölgyi is kezdi lerombolni az összes dolgot, amit valaha csinált. Hát az öregkorra van, akinek elmegy az agya. Hát Bagi Ivánnak nem az agya ment el, hanem a gerince, de jó messzire. Tényleg, amikor 20 évvel ment a Baginacsa, vagy nem tudom mikor, akkor így megvolt, hogy kiket parodizálnak őket. És azóta ugyanazokat. Még most is egy Gálvölgyi meg Hernádi paródiát kell elővenni, az nem feltétlenül azt az üzenetet hordoz, hogy én haladtam az idővel, hanem ugyanazt parodizálom, de már ők egyáltalán nem releváns arcok. A k***a életbe! Jaj, Muci, hogy a kicsi lányom a Zsófi is énekli. Ne böszméskedj! Velem ne szórakozz! Telefon be... Még direkt következetesen nem mondtam ki a boomer szót, vagy az, hogy boomer humor. Nem fogom továbbra is kimondani, de nem mondom, hogy nem szeretném. Gyárkod! Ahelyett, hogy végre eltűnnél a... Bagi Ivánt valahogy ki kell fizetnünk, meg hát a haver, szóval nem lehet azt mondani, hogy nem adjuk közre a műsort, tévében nem fogjuk leadni, de figyelj, tudunk neki egy remek helyet, és mehet a Vidára. És oda mennek az olyan műsorokat, oda rakják, ami hát ki kell fizetni, mert haver, mert az M1-en is minket támogat, meg minden, meg azért tudom is, hogy miért akarják a Bagi Ivánt kifizetni, de valamiért nem mernek neki nemet mondani, és akkor a videó, ahova száműzik az embereket, akik tényleg egy éve megy ez a műsor, és most tudok róla. Séfek, séfe botrány. Ki elő szervereit ástré... Ja. Arra voltam kíváncsi, hogy itt a címben nincsen semmilyen politikai vagy képben, hogy akkor van-e politikamentes rész? De hamar kiderült, hogy... ezért fel... Az ellenzéki előválasztásról is szó van, szóval jó, akkor itt is volt egy kis politizálás. Figyelj, legalább el van egyre a többi nagyon vicces celebhír közé. Na, de nézzük, itt a Gyurcsányfej ott van, itt is ott van. Lehet, hogy itt nincs, itt még nem volt annyira ellenzéki előválasztás, itt a Majka feje van, itt lehet, hogy nem politizál. Sziasztok, Bagi Iván vagyok. Jaka Péter testőre, tessék, na, jó van, itt is van egy kis politika. Kicsit aggódtam, de úgy mindig benne van egy kis ellenzék. Miért nem viccelődnek fideszes dolgokkal is? Én azt mondom, hogyha már viccelődünk, legyen vicces, mindkettő vicces, nem? Az, hogy a Gyurcsány még releváns, ez nagyban köszönhető a Fidesznek máig, mert ők tartják a közbeszédben, kicsit azt érzem. De hát a Fidesznek az érdeke, és hát az mindig olyan kínos kérdés, hogy ha ekkora szar Gyurcsány, akkor egy kétharmados párt, aki 12 éve van hatalmon, az hogy nem tudta elszámoltatni vagy felelősségre vonni? Hát akkor nem lehet nekire mutogatni folyamatosan. Ettől független, Gyurcsány, tudjuk, hogy az a Gyurcsány. Gyakorlatilag a Fidesz része már. Nem tudtam, hogy Bagi Iván ilyen mélyre süllyedt. Ha még a politikát levonjuk, akkor is ez valami gyalázatosan rossz műsor. Semmi vicces nincs benne. Egy rohadt poén nincs benne. És ezt sikerül, ezt nem baj, örülök, hogy ezért is fizetek. Akkor befizetem azt a katát, meg a KFT és szaros adókat, meg mindent, akkor valahol ezt is szponzorálom. Bocs, ez csak ilyen rövid kitérő volt, nem gondoltam, hogy ebből rész lesz, de gondoltam, hogy érdekes. Videára készült Bagi Iván humor sorozat, az lehet, hogy gondoltam, hogy lehet, hogy nem lesz olyan vicces, mint régen, de hogy ezt a gyalázatot azért én sem gondoltam volna, és akkor még mindig meg az volt benne, hogy jó, de lehet, hogy csak nem vicces, de nem, ez is propaganda, csak be van csomagolva egy kicsit, egy másmilyen csomagolásba, hát egy fogyasztatóba fiataloknak. Az elkötelezett fideszes nyuggereknek készül, azoknak meg minek? Azok úgyis Orbánra fognak szavazni mindenképpen, szóval akkor nem teljesen értem, hogy ez kinek készül. Egy biztos nem nekem. Én azt mondom, hogy amikor a Vidán még lehetett pornókat nézni, ez egy szebb időszak volt. Annak legalább volt valami élvezeti érték. Erre sokkal nehezebben áll fel.